япшыкӏутӏонэ рэшъ. Лъэкӏыныгъэхэу тхьамыпсэ лъапэ цӏыфхэм къаритхэрэр. Сшыхэр. Тхьамыпсэ лъапэ цӏыфхэм лъэкӏыныгъэхэу къаритхэрэр зыфэдэхэр шъумышӏэу шъукъэзгъэнэнэу сыфаеп. Христос шъумышӏэу шъузыщэтым тхьанэпсэ бзакӏохэм шъукъэращэкӏэу шъузэрэщтыгъэм фэдэу ахэмэ адэжь шъузэрэкӏощтыгъэр сшӏэ. Арышъ мыр къызгурызгъэӏонэу сыфай. Тхьамыпсэ лъапэ илъэкӏыныгъэкӏэ къэгущыӏэу хэти Иисус ябгын лъэкӏыщтэп. Тхьамыпсэ лъапэ илъэкӏыныгъэкӏи мыхъоу Иисусыр ары зиусхьаныр ыӏошъущтэп. Тхьамыпсэ лъапэ цӏыфхэм лъэкӏыныгъэхэу къаритхэрэр зэфэшъхьафых. Ау тхьамыпсэ лъапэ зы ӏофхэу цӏыфхэм зиусхьаным фашӏыхэрэр зэфэшъхьафых. Ау уа цӏыф пстэури зы зиусхьан дэдэм фэлажьэх. Тхьам цӏыфхэм ӏоф ашӏынэу лъэкӏыныгъэ зэрэритэрэр зэфэмыдэу щыт. Ау а ӏофхэр зэкӏэ цӏыф пстэуми ашӏэныхэу лъэкӏыныгъэ язытырэтхьар зы. Тхьамыпсэ лъапэ хэти зэфэмыдэу зы къырегъэлъагъу. Шъошхъоныгъэ зиӏэ пстэуми ишӏуагъэ аригъэкӏыным пае. Тхьам ежыпсэ лъапэ къыбгъодэкӏэу зэхэшӏыкӏыныгъэ зиӏэ гущыӏэхэр къыӏонхэу зы цӏыф горэм лъэкӏыныгъэ къыреты. Нэмыкӏ цӏыфми тхьам ежыпсэ лъапэ тетэу шӏэныгъэ зиӏэ гущыӏэхэр къыӏонхэу лъэкӏыныгъэ къыреты. Нэмыкӏ цӏыфми япсэ лъапэ дэдэм къыбгъодэкӏэу шӏошхъоныгъэ иӏэнэу лъэкӏыныгъэ къыреты. Нэмыкӏ цӏыфми япсэ лъапэ дэдэм къыбгъодэкӏэу сымаджэхэр ыгъэхъужынхэу лъэкӏыныгъэхэр къыретых. Нэмыкӏ цӏыфми ӏофышхо гъэшӏэгъонхэр ышӏэнхэу лъэкӏыныгъэ къыреты. Нэмыкӏ цӏыфым ыгу тхьам ежь гущыӏэхэр къырилъхьэхэу ахэр къыӏонхэу лъэкӏыныгъэ къыреты. Нэмыкӏ цӏыфми ӏоф горэ тхьам псэ лъапэ дэжь къикӏымэ къимыкӏымэ зэхисыкӏынэу лъэкӏыныгъэ къыреты. Етӏанэ нэмыкӏ цӏыфми ымышӏэрэ бзэхэмкӏэ къэгущыӏэнэу лъэкӏыныгъэ къыреты. Нэмыкӏ цӏыфми а бзэхэр зэридзэкӏынхэу лъэкӏыныгъэ къыреты. А псэ лъапэ дэдэр ары цӏыфхэм ахэр ашӏэнхэу лъэкӏыныгъэхэр къязытэрэр. Хэти шъхьафэу тхьам псэ лъапэ зэрэфаем тетэу реты. Пкъыр зы. Пкъым щыщхэр бэ. Пкъым щыщхэр бэ хъухэми пкъыр зы. Пкъым щыщ пстэури бэ хъухэми а зы пкъым щыщых. Христос иӏоф арэщтэу щыт. Сыда пӏомэ тэ тыджыртми, тыурымми, тыпщылӏми, тышъхьафитми тэ зэкӏэ а зы псэ лъапэр тыгухэм арылъынэу. Тызаомэхъым Христос ыпкъ щыщ тыхъугъ. Христосми а зы псэ лъапэм тэ пстэуми тиӏахьэ хэлъэу ыгъэхъугъ. Сыда пӏомэ пкъым щыщхэр зэп бэ мэхъух нахь. Лъакъом ӏоу сызэрэщымытым пае пкъым сыщыщэп ыӏомэ ащ пае пкъым щымыщэу мэхъуа. Тхьакӏумэми нэу сызэрэщымытым пае пкъым сыщыщэп ыӏомэ ащ пае пкъым щымыщэу мэхъуа. Пкъыр зэкӏэ нэу щытыгъэмэ зэхэхыныгъэм иӏоф сыдэщтэ хъущтыгъ. Ащ фэдэуи пкъыр зэкӏэ тхьакӏумэу щытыгъэмэ пэмэныгъэм иӏоф сыдэщтэ хъущтыгъ. Ау тхьам пкъым щыщ пстэури зэхилъхьагъ. Сыд фэди ежьыр зэрэфаем тетэу. Пкъым щыщхэр зэкӏэ зызакъоу щытыгъэмэ пкъыр тыдэ къэнэщтыгъа. Ау джы зэрэщытымкӏэ пкъым щыщхэр бэ мэхъух, ау пкъыр зызакъо. Нэмсэ усищыкӏагъэп ыӏоу ӏэм риӏошъущтэп. Шъхьэми сэ шъусищыкӏагъэп ыӏоу лъакъохэм ариӏошъущтэп. Ау пкъым щыщхэу адрэмэ нахьи нахь кӏуачӏэ зимыӏэхэу къэлъагъохэрэр нахь тищыкӏагъэх. Пкъым щыщхэу лъытэныгъэ зифэмышъуашэу тытэхэрэми нахь тафэсакъэ. Пкъым щыщхэу тызтеукӏытыхьэхэрэри нахь екӏо тэгъэбылъых. Пкъым щыщхэу тызтемыукӏытыхьэхэрэм ар ящыкӏагъэп. Ар пкъым щыщхэу лъытэныгъэ зимыӏэхэм адрэ щыщхэм анахьи нахь лъытэныгъэ аритэу тхьам пкъыр зэхилъхьагъ. Тхьам арэщтэу зыфишӏагъэр тэ ежь ыпкъ щыщхэр тызэпымыуцоу тызэфэдэу тызэфэсакъыжьыныр ары. Арышъ пкъым щыщэу зыгорэм къин ышхэчмэ а пкъым щыщ пстэуми дашхэчы. Ащ фэдэу пкъым щыщэу зыгорэм лъытэныгъэ ыгъотымэ а пкъым щыщ пстэури дэгушӏэх. Шъо Христос шъурипкъ. Шъо щыщэу хэти а пкъым шъущыщ. Чылисэукӏэм фэлэжьэнхэу тхьам апэрэмкӏэ цӏыф заулэ апостолхэу къыгъэнэфагъэх. Ятӏонэрэмкӏи цӏыф заулэ пегъэмбархэу къыгъэнэфагъэх. Ящэнэрэмкӏи цӏыф заулэмэ адрэ цӏыфхэм ӏофхэр арагъэшӏэнхэу къыгъэнэфагъэх. Етӏанэ ӏофышхо гъэшӏэгъонхэр ашӏэнхэу цӏыф заули къыгъэнэфагъэх. Етӏанэ сымаджэхэр агъэхъужьынхэм пае лъэкӏыныгъэхэр яӏэнхэу цӏыф заули къыгъэнэфагъэх. نمچخری ادرتصفخم اپ اوغاف خونخو نمچخری پرتنخو یتانه نمچخمی یلشخم امس ربزخمچه قگوشانخو قانفاخ صف ستوری اپوستل خوشیتخب اربا صف ستوری پیغمبر خوشیتخب اربا صف ستومی ادرتصفخم اوفخر ارغاش خورب اربا صف ستومی اوفش خواش خونخر اش خورب اربا صف ستومی سماجخر اخوجینخو تچینخر یاخه اربا امش ارب زخم چی صف ستوری قگوش اخرب اربا صف ستومی اش فدب زخر زرازچ خرب اربا او تچینخو انحین خم اورشفیت جیغوگو انا حشر شوزغتاوشت.